NPO Radio 1. 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Volgens een politierapport dat in handen is van de NOS blijkt dat de schietpartij in Belize geen Nederlanders om het leven zijn gekomen. De doodgeschoten vrouw zou Italiaans zijn. Het meisje van 11 dat ook werd doodgeschoten zou de Mexicaanse nationaliteit hebben. Volgens eerdere berichten was een gezin van 4 'smiddags een ijsje aan het eten bij een speeltuin in Belmopan toen een man op hen begon te schieten. Volgens het politierapport opende hij het vuur eerst op de moeder en vervolgens op de kinderen die zich probeerden te verstoppen achter een geparkeerde auto. De politie heeft de schutter gearresteerd, meldde een politiecommissaris ter plaatse tegenover Plus TV Belize. Op basis van een identiteitsbewijs dat de man bij zich droeg, concludeert de politie dat het gaat om een man met de Amerikaanse nationaliteit. Donald Trump heeft genoeg kiesmannen gewonnen bij de voorverkiezingen om de presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen. Eerder vannacht werd duidelijk dat president Biden ook genoeg kiesmannen heeft bemachtigd. Het is voor het eerst in bijna 70 jaar tijd dat 2 eerdere presidenten opnieuw in de race zijn voor het Amerikaanse presidentschap. 4 schepen van het Amerikaanse leger zijn vandaag vertrokken richting de Gazastrook. Ze zijn beladen met bouwmateriaal dat bedoeld is voor de aanleg van een drijvende haven voor de kust van Gaza. Schepen kunnen daar dan hulpgoederen afleveren. Volgens het Pentagon genoeg om alle bewoners van het gebied dagelijks van een maaltijd te voorzien. Die goederen wil het leger over een 550 meter lange drijvende tweebaansweg aan land brengen. Het verschepen van het bouwmateriaal uit de VS kan volgens persbureau AP een maand gaan duren. Het weer in de ochtend eerst bewolkt en hier en daar een beetje regen. In de middag af en toe zon bij maximaal 14 graden. Donderdag kan het 18 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Studenten die laten massaal hun scripties schrijven door ChatGPT. En een slimme camera in de supermarkt te Utrecht houdt je nauwlettend in de gaten tot aan de kassa om te kijken of je niets steelt. Kunstmatige intelligentie, oftewel AI, gluurt al een tijdje mee over onze schouders. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is vroeg van woensdag 13 maart alweer. De opkomst van kunstmatige intelligentie heeft onze wereld voorgoed veranderd. Burgers, bedrijven en overheden geven enorme hoeveelheden data uit handen aan big tech bedrijven. En door kunstmatige intelligentie, ja, dan gaat die ontwikkeling nog sneller. Na intensieve onderhandelingen heeft Europa een akkoord bereikt, de EU AI Act. Een wet om dit alles in goede banen te leiden. Maar wat houdt deze wet precies in? En wat voor gevolgen heeft het voor de samenleving? Daarover ben ik in gesprek met Marloes Pomp, adviseur van de Nederlandse AI-coalitie, en Frans Veldberg, hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ik zou willen zeggen goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat jullie allebei in de studio zijn. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Gisteren was ik bellende met mensen, maar nu eindelijk weer eens live. We worden gevolgd door camera's. Voor degene die in plaats van willen luisteren ook willen kijken. Dat kan dus. Marloes, ik ga even bij jou beginnen. En ook bij die AI-wetgeving. Kan jij globaal een beetje vertellen wat die inhoudt? Ja, zeker. Ja, het zijn eigenlijk basisafspraken over hoe we AI gaan gebruiken in producten of services. Daarnaast zijn het regels voor hoogrisicosystemen. Dus in die wet staat van oké, als een AI-toepassing risicovol kan zijn, wat moet er dan gebeuren? Dan moet er een assessment komen. Er moet transparantie worden gegeven over hoe het is opgezet. Er moet nagedacht worden over wat als het niet goed gaat. Of als er incidenten zijn, dan moet dat gemeld worden. En het is natuurlijk ook een basis om hier toezicht op te gaan houden. Dus als er dingen misgaan, dat er boetes kunnen worden uitgedeeld. Of ja, dat dingen kunnen verboden kunnen worden. En heb je een voorbeeld van bijvoorbeeld zo'n hoog risico vorm van AI? Ja, er zijn eigenlijk verschillende categorieën nu gemaakt. Dus je hebt systemen die echt verboden zijn. Bijvoorbeeld het persoonsgegevens van jou bijhouden en op basis daarvan een inschatting maken hoe crimineel jij bent. Of we kennen natuurlijk de voorbeelden uit China dat je mensen social scoring. Dat er op basis van jouw kenmerken dat je bepaalde dingen wel of niet mag. Ja. Dus die verboden systemen, als de AI Act in werking gaat, dan zijn ze ook al niet meer toegestaan in Europa na 6 maanden. Nou, dan heb je nog categorieën hoogrisicosystemen waarvan gezegd wordt, daar moet je dus extra, daar zijn extra regels voor. Dat verschilt heel erg per sector welke dat zijn. Mm. Bijvoorbeeld als je dat gebruikt in de rechtspraak of bij werving en selectie. Dan zijn er bepaalde type toepassingen waar je echt iets moet gaan doen. Ja. En dan heb je ook nog regels nu over, iedereen kent nu ChatGPT, maar we noemen dat Generative Purpose AI. Daar zijn ook regels voor opgesteld nu. Als het open source modellen zijn, dan zijn er iets minder regels. Maar zo zijn er eigenlijk, het is dus ook best wel een omvangrijke wet. Je bent er ook niet zomaar doorheen. Veel verschillende lagen zitten erin, hè? Ja, allerlei types van dat risico. 1 tot en met 4, geloof ik, hoe alarmerend het is. Open source, Frans? Hoorde het Marloes net even zeggen, wat betekent dat? Kijk, je kunt software ontwikkelen waarvan je zegt, daar ben ik de eigenaar van en ik hou die code voor mezelf. Dus dan kan eigenlijk alleen de producent of de leverancier naar die code kijken. En open source wil zeggen van kijk, deze code die deel ik met de hele samenleving. En iedereen die daaraan bij wil dragen, die kan daar ook aan bijdragen. Waardoor de manier waarop het systeem werkt open is en iedereen dat kan zien. Bibliotheek eigenlijk, digitale biep. Niet alleen een digitale biep, want een bibliotheek betekent dat je eigenlijk allemaal boeken hebt waar je uit kan kiezen. Ja, precies. Ja. Je kunt die software ontwikkelen door bijvoorbeeld bepaalde boeken bij elkaar te zetten, maar die boeken die kan je ook openslaan en lezen. Okay. Snap je? En bij gesloten is het zo dat je dan niet kan zien wat er eigenlijk in het boek staat. Je weet alleen dat het boek er is. Marloes, nou zijn wij in Europa een voorloper met deze wet. We zijn eigenlijk het eerste continent die hier echt wetgeving op deze manier voor formuleert. Maar wat maakt dat eigenlijk uit als andere continenten dat niet doen? Want die data is een soort wereldwijd iets, toch? Ja, dus we zijn er ook nog niet. Oké. Okay. De hoop is natuurlijk vanuit Europa dat er een soortzelfde effect ontstaat als met die GDPR. Dat er uiteindelijk dat het een internationale standaard wordt. Of dat gaat lukken met AI, dat gaan we zien. Het is overigens niet zo dat wij de enigen zijn die erover nadenken. Dus er zijn ook wel andere internationale gremia, zoals het Global Partnership on AI of de OESO. Of ook landen zelf denken na over welke regels willen voor AI. Hmm. Dus het is niet zo dat wij de enige zijn die hiermee bezig zijn. En en iedereen begrijpt ook wel, langzamerhand moeten we dan toe naar die Europese standaarden. Ja, het is dan natuurlijk wel, verschillende continenten denken anders over wat die standaarden moeten zijn. En dat is natuurlijk ook gewoon een geopolitiek spel komende tijd. Ja. Maar het is wel een profileringsthema voor Europa. Hè? Ja. Dus men zegt wel eens van heeft Europa het niet verloren van China bijvoorbeeld, waar op grote schaal gewoon data verzameld wordt, iedereen verplicht zijn data af moet geven. Hè? Dus die hebben hele grote hoeveelheden data. Dus zeggen de Verenigde Staten, je hebt de big tech organisaties, de Amazons, de Facebooks van deze wereld. Ja. En daarvan heeft Europa heel duidelijk gezegd, oké. Men zegt wel eens, hebben als Europa het niet verloren. En Europa heeft dan wel gezegd van dat is niet het geval. Want wij willen ons juist profileren op een verantwoorde, een responsible AI. Dus dat is vanuit Europa heel duidelijk een profileringsthema. Om te zeggen, dit gaan we op een verantwoorde manier doen. Het hangt er een beetje van af wat je als verliezen ervaart, denk ik ook. Hè? Want in dit geval is privacy ook iets wat je niet wil verliezen. Dus daar kan je inderdaad op profileren. Zit je nou te luisteren? Heb je een vraag over dit onderwerp? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreider praten over die wetgeving en voor wie die nou precies bedoeld is. Voor wie het fijn is dat die er komt. Maar laten we eerst even beginnen bij dat fenomeen AI, Frans. De invloed van AI, die is al dieper doorgedrongen in ons leven dan we ons soms realiseren. Want leuk dat je op ChatGPT een Sinterklaasgedicht kan laten uittypen voor je schoonvader. Waar komen we het nog meer tegen? Ja, kijk, kunstmatige intelligentie is een zogenaamde systeemtechnologie geworden. En wat is kenmerkend voor de systeemtechnologie? Dat het alom aanwezig is. En soms even zo vanzelfsprekend is geworden dat je het niet eens meer ziet. Hè? Een systeemtechnologie is bijvoorbeeld elektriciteit. Is overal, komt uit het stopcontacten. En kunstmatige intelligentie, of componenten van kunstmatige intelligentie, zoals bijvoorbeeld het leren van machines, dat zit eigenlijk al overal in. In je telefoon, als jij op Google iets zoekt, dan zit daar al kunstmatige intelligentie achter om de zoekresultaten te tonen. Als jij naar de supermarkt gaat om jouw flessen terug te brengen, en je denkt, goh, wat is dat toch knap als ik die fles in de automaat stop, en die fles weet precies of die van de supermarkt komt of niet, terwijl ik niet eens de barcode omhoog heb gelegd. Nou, dat komt omdat daar eigenlijk allemaal beeldherkenning achter zit. Wat dan kunstmatige intelligentie is. Dus zit eigenlijk overal in. Ja, maar heb jij een aanvulling, Marloes, van zoiets in ons dagelijks leven waar we het ook tegenkomen? Nou, ik kijk, AI is er al heel lang en we gebruiken dat dus al heel lang. Wat het nu anders maakt is, denk ik, de versnelling. Dus het neemt exponentieel toe. Er kan steeds meer. Het is ook toegankelijker geworden voor developers om het in te bouwen. En de maatschappelijke discussie is nu, omdat het tastbaarder is geworden door bijvoorbeeld ChatGPT, hebben we opeens door van, oh wacht, er komt heel veel aan. Ja. Maar het was er natuurlijk al. En ik vergelijk het heel vaak met een ketchupfles. Bij mensen in het AI-domein, die weten al lang dat er heel veel ketchup in die fles zit. En wat er nu is gebeurd, is flink aan geschud. En er zijn nu een aantal toepassingen, zoals ChatGPT, maar nog meer, die er in één keer als een soort klodder uitkomen, waardoor we denken, oh wacht, het gaat nu wel heel snel. We hebben nu wel heel veel ketchup. Willen we dat wel? Ja. En op welke manier? Wat vinden we er eigenlijk van? Waar moet het aan voldoen? Wat zijn de eisen daarvan? Dus daardoor is het besef bij het grotere publiek er nu opeens. Maar ja, je gebruikt het al. En in heel veel gevallen is dat denk ik ook heel positief. Je zou niet meer zonder willen. Ook in het medische domein bijvoorbeeld. De AI kan al een aantal ziektes, bepaalde kankervormen, beter herkennen dan het menselijk oog. Ja, dat wil je niet terugdraaien. Nee. Dus in heel veel gevallen is de toepassing van AI is gewoon ook iets waar we al aan gewend zijn geraakt, maar waar we ook niet meer zonder kunnen of zouden willen. Alleen het nieuws is vaak nu de aandacht over de risico's. Of de schaduwkanten. De schaduwkanten. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk dat we die wetgeving krijgen, om dat in goede banen te leiden. Ja. En het ook op zo'n manier te doen dat het voor ons mensen, dat het ons dient in plaats van dat het ons gaat. Ja, we komen natuurlijk ook wel terug hoor bij het positieve gedeelte. En toch wil ik het ook even over die schaduwkant hebben. Ik bedenk me nu ineens, ik weet nog het eerste moment dat ik op mijn telefoon via Google ineens een foto van mijn plant of van mijn gezicht kon maken. En dat ik in één keer mezelf binnen no time terugvond. Toen dacht ik, oh, dat vind ik toch best wel een eng gegeven. Dat mijn camera me zo goed herkent dat ik overal artikelen die dan bijvoorbeeld over mij gaan binnen één seconde kan vinden. Daar heb je dus niet zo heel veel meer voor nodig. Maar sterker nog, als jij op je telefoon krijg je af en toe van die collages van foto's die gemaakt zijn van een bepaalde periode of een locatie waar je geweest bent. Er wordt gezegd van ja, je was toen daar en daar en daar. Hè? Ik bedoel, het wordt al gekoppeld op type evenementen. Hè? Ja. Dus over de tijd, dat is allemaal kunstmatige intelligentie die met jouw gegevens aan de slag gaat. Exact. En in den beginnen denk je, oh, wat handig. Ik zoek allemaal foto's die bijvoorbeeld van mijn oma zijn. Dan kan ik naar het mapje Veenendaal en dan vind ik die in één keer. Maar pas als je erover doordenkt, denk je, wat eng eigenlijk. Tenminste, dat ben ik, hè? Dat is ook wel weer interessant, want bijvoorbeeld die wetgeving waar we het over hebben, die is redelijk expliciet, nog niet expliciet genoeg eigenlijk, want kan nog heel veel ingevuld. Wat je bijvoorbeeld met die gezichtsherkenning mag doen. Ja. Hè? Er zijn nu ook bedrijven die alle social media data van jou bijvoorbeeld verzamelen en dan zeggen, oh, maar wacht eens even, allemaal foto's van jou, dit is Merel, die maken een profiel van jou. En iedereen die dan wil, zou dan eigenlijk al onmiddellijk weten wie jij bent, met heel veel gegevens erbij. Daar is wel in die wetgeving gezegd van, ja, dat mag dus niet. Hè? Dus die gezichtsherkenning mag niet. Maar is dan wel weer een uitzondering gemaakt om te kijken in hoeverre je dat bijvoorbeeld voor toepassingen, als het gaat om het opsporen van criminelen bijvoorbeeld. Okay. Dus je ziet dat er constant, men probeert daar kaders aan te verbinden. Ja. Maar je ziet, voor dat soort doelen mag het dan toch wel weer gebruikt worden. Ja, een beetje het eeuwige ethische dilemma, denk ik, hè? Van veiligheid willen bieden vanuit het opsporen van criminelen, maar ook het grote risico dat je dus verkeerd gelabeld wordt alsof je dat al bent. Nog één stapje terug. Kijk, wat het nu ook anders maakt, is dat het voor iedereen toegankelijk is. Dus waar voorheen je veel computerkracht nodig had of technische kennis nodig had, is het heel veel van die toepassingen, AI-toepassingen, zijn nu, iedereen kan het. Ja, ik kan het downloaden op mijn telefoon en ik kan ook zo'n fotocollage maken. Ja, en ik heb geen technische skills meer nodig om jouw stem te klonen. Of ik heb geen technische skills meer nodig om dit soort type data te verzamelen over jou en daar iets mee te doen. Dus dat maakt ook dat het nu dat het wel echt iets anders aan de hand is. Als het gaat over veiligheid of hoe gebruik je gezichtsherkenning. Kijk, je kan ook niet meer zonder. Dus om bepaalde situaties veilig te houden, of in het publieke domein, daar wordt natuurlijk al gezichtsherkenning gebruikt, wat niet altijd erg is. Omdat je daarmee, als er iets misgaat, ook eerder kan ingrijpen. Alleen de combinatie aan op allerlei plekken gezichtsherkenning en dat ook makkelijk kunnen combineren en Profielen maken van iemand, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. En daarom is het ook goed dat daar regels over komen. Ja, Frans, laten we even naar een voorbeeld gaan. Want steeds meer Nederlanders gebruiken slimme deurbellen, hè, om te kunnen zien wie er voor hun huis staat. Sinds 2018 hebben sommige gemeenten zelfs pilots uitgevoerd, waarbij ze deze deurbellen gratis aan inwoners hebben gegeven om, zogezegd bijvoorbeeld de criminaliteit in de buurt tegen te gaan. Dat is fijn als je veilig woont. Maar gemeenten omzeilen met die pilots wetgeving die erop toeziet dat er juist niet overal camera's hangen. Dat klinkt alsof het bedoeld is om ons veilig te houden, maar het klinkt ook alsof er ergens wat misgaat. Ja, absoluut. Een van de toepassingen van kunstmatige intelligentie waar we met z'n allen over na moeten gaan denken, van willen wij dit? Hè? Kijk, in eerste instantie kan je het gevoel van veiligheid hebben. De gemeenten die pilots gestart zijn, die zeiden ook van, er kwamen uit bepaalde wijken onveilig gevoel. Laten we eens gaan kijken in hoeverre we met die deurbellen, met die slimme deurbellen. Nou, even erover nadenkend. Hè. Die deurbellen worden in de regel geleverd door big tech organisaties. Die big tech organisaties kunnen een abonnement afsluiten waarbij die data dan opgeslagen wordt in hun cloud-oplossingen. Korte termijn gevoel van veiligheid moet afgewogen worden ten opzichte van het lange termijn gevoel van het feit dat dit soort organisaties dus ook een beeld krijgen van wat er allemaal in jouw huis en rond jouw huis gebeurt. En wat betekent dat dan? Want wat kunnen ze vervolgens met die informatie doen? Dat is heel erg interessant, want wat er ook verandert is, is dat we steeds meer data hebben in een hoge mate van detail. Dus steeds meer gedetailleerde informatie. Ja, de overbuurvrouw houdt van bloemen. Ja, bij wijze van spreken, ja. Kijk, als je vanuit commerciële toepassingen is het natuurlijk zo dat die technologie ook steeds meer probeert een statistisch model te maken. Want daar moeten we wel even naar kijken. Want het is niet zo dat die computers kunnen denken. Nee, ze kunnen bepaalde cognitieve processen van ons overnemen. Ja. Om te kijken van, wie ben jij eigenlijk? Want als ik weet wie jij bent, kan ik jou allerlei producten gaan verkopen. Smeren, ja. En je kunt je voorstellen dat zo'n organisatie het heel erg handig vindt om te weten dat jij bijvoorbeeld om 10:00 's ochtends in jouw tuin aan het werk gaat en daar de plantjes water geeft. Oh, diegene houdt van geraniums. Dus dan zou ik bij wijze van spreken op dat moment Die moeten we Pocon verkopen. Ja, voor precies. De bij wijze van spreken. Ja, is reclame toegestaan vanochtend? Nee, doe maar wat. Jullie moeten nu twee andere merken. Maar als je daar dus over nadenkt, dan denk je van, wat is het belang van zo'n organisatie om zoveel mogelijk data in detail te hebben. Dus korte termijn veilig gevoel, maar wat lever ik er eigenlijk voor in? Niet alleen van mezelf, maar ook voor de mensen om me heen. Wat ik interessant vind in dit geval is dat het ook een beetje snijdt met dat er niet overal camera's mogen hangen van de gemeente zelf bijvoorbeeld. Er zijn al, dat is het interessante, hè? Dus de autoriteit persoonsgegevens daar heel kritisch over. Die heeft ook die gemeente op de vingers getikt. Die zei dat kan helemaal niet, want formeel mag je zo'n bel alleen gebruiken dat je alleen degene die voor de deur staat ziet, maar je ziet dat er hele straten worden. En er zit een soort van spanningsveld, want de eerste rechtszaken zijn daar al in geweest, waarbij ook getest werd in hoeverre kan ik dit beeldmateriaal gebruiken in de rechtszaak als bewijsmateriaal. En dan kom je dus in een hele spagaat terecht ten aanzien van wat er dan eigenlijk allemaal met die data kan. Marloes, is dit nou precies zo'n punt waarop die nieuwe EU-wetgeving gaat zeggen weg met die deurbellen inleveren? Nee, ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk wel dat als jij dit soort producten of diensten aanbiedt, dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen en dat je erover moet, moet uitleggen wat er met die data gebeurt. En dat er wel regels zijn over van wat je er volgens nog mee mag doen. Maar Het zal niet zo zijn dat al die deurbellen worden verboden. Wat de wetgeving wel doet, is een soort minimale eisen waar dit soort toepassingen aan moeten voldoen. Wat de basisregels zijn. Ja. Tegelijkertijd, zeker als het gaat over gezichtsherkenning bijvoorbeeld. Kijk, je hebt wel straks wetgeving, maar we moeten echt nog wel zien hoe gaat dit in praktijk uitpakken. En er zijn uitzonderingen gemaakt. Hoe werkt het dan precies? En daarvoor worden er ook allemaal sandboxes ingericht. Om samen met de toezichthouders deze discussie te hebben. Van oké, dit staat er op papier, maar er zijn zoveel variaties of combinaties die in praktijk uitgezocht moeten worden. En in die sandboxes zullen we meer grip krijgen op de details en hoe dingen echt gaan werken. Maar het is niet zo dat deze wetgeving alle innovatie indampt of van alles verbiedt. Bij dit soort dingen ingrijpt? Nee, het gaat er meer om, er zijn soort basisregels. Er zijn dingen die we echt niet willen. Die zijn gewoon verboden. En voor de hoogrisicotoepassingen moet je bepaalde dingen gaan uitleggen. Mm. Moet je de risico's ook inschatten en gaan beheren. En als het misgaat, ben je verplicht, net zoals met de privacywetgeving, je bent verplicht om dat een datalek te melden. Ja. Nou, dat geldt bij dit soort toepassingen ook. Je wordt straks verplicht om, als daar iets misgaat, om dat te melden. Ja, en daar staan ook boetes op als dat gebeurt. Nou. Maar die sandbox is een heel mooi voorbeeld dat er is bewust ook wat ruimte gekozen om innovatieve trajecten hierin niet te belemmeren. Hè? Ja. Dus maar sandbox is vakjargon. Hè? Dat is een zandbak. Dus daar kan je spelen, daar kan je met gereedschap aan de slag gaan en dan kan je je eigen kasteel bouwen. Ja, nou, zonder dat er meteen van alles uitgejat kan worden. Maar ook gewoon waarbij je zegt, dit is een soort van beschermde omgeving. Precies. Waar we dingen hebben. Doen wij bijvoorbeeld ook, hè, als vanuit de Vrije Universiteit werken, bijvoorbeeld met gemeenten, met publieke sectorpartijen samen. Om daar in zo'n sandbox te gaan kijken, in zo'n experimentele omgeving, wat is er allemaal mogelijk? Alleen wat er nu wel zo is, dat als wij een systeem ontwikkeld hebben, dat we kijken, maar wat zijn dan de ethische en juridische consequenties hiervan? Want veronderstel dat wij een systeem ontwikkelen om te voorspellen of iemand in de schulden terechtkomt. Dat zijn allemaal, er zijn heel veel publieke sectorpartijen die willen natuurlijk mensen beschermen dat ze in de schulden zeggen. Want het begint met €300, maar het eindigt dan met 30.000 euro. Dus hoe eerder je daarbij bent. Maar het interessante is dan wel dat je zegt van goh, dat je de afweging moet maken van wat is de kans dat ik één iemand voorkomt dat hij in de schuldenproblematiek terechtkomt, versus dat ik één persoon onterecht het gesprek mee aanga om te zeggen van goh, maar ik wil zo even met jou gaan praten, want jij hebt een grote kans om in schuldenproblematiek terecht te komen. Ja, ja. Nou, daar zijn wat, Marloes, dan daar biedt die wetgeving wat ruimte voor, alleen je moet dan wel gaan verantwoorden en je moet er wel voor gaan zorgen dat er toezicht op komt van als je dit soort dingen ontwikkelt, hoe komt het? Ja. En daar ligt natuurlijk ook wel weer het probleem, dat toezicht. Ja. En er zijn natuurlijk ook nog wel heel veel verschillen straks per sector. Dus een simpel voorbeeld, bijvoorbeeld gezichtsherkenning is nu een ook, of emotieherkenning, sorry. Daarvan is nu ook gezegd dat bijvoorbeeld gezichtsherkenning op het werk of in het onderwijs, dat willen we niet. Maar bijvoorbeeld in de medische sector, er zijn bepaalde situaties waarbij bijvoorbeeld baby's gemonitord of kinderen gemonitord worden, waar ook gezichtsherkenning wordt gebruikt, juist om beter te kunnen lezen wat er aan de hand zou kunnen zijn. Om ze beter te kunnen helpen. Dus het moet straks ook nog wel een beetje uitkristalliseren van die bepaalde regels, werkt dat in elke sector? Omdat die sectoren natuurlijk ook heel erg verschillen. En wat ook nog, kijk, we kijken nu echt alleen naar de AI-act, maar er zijn nog ook nog allerlei andere type regelgeving. Nou ja, de meest bekende is GDPR, de wet rondom persoonsgegevens. Maar in de sectoren zijn natuurlijk ook nog heel veel sectorspecifieke regels. Mm. Dus het moet straks ook nog blijken van hoe ziet dan die combinatie aan wetten, hoe ziet dat eruit? Dus waar snijden ze elkaar? Waar vult het elkaar misschien aan? Ik vraag hem wel gelijk af, voordat ik naar het volgende gedeelte ga, wat we al licht hebben aangeraakt, is wie gaat dat eigenlijk allemaal controleren? Ik bedoel, die wetten zijn prettig, maar... Ja, maar dat is dus het issue, hè? Kijk, je kunt allerlei toezichthoudende instanties in de wet opnemen. Dat er is iemand die gaat daar toezicht op houden. Maar het grootste probleem op dit moment is bijvoorbeeld met de autoriteit persoonsgegevens. Die zegt van ja, bedoel, wij hebben lang niet de capaciteit om hier... We hebben het al druk zat. En daarnaast komt het ook nog eens een keer zo dat waar we het, als we het over data hebben, kan je nog zeggen, goh, ik kan hier die data zien en ik zie dat er hier een schending van de privacy is. Maar het gaat hier soms ook om hele ingewikkelde modellen. Mm. En die modellen waarvan zelfs waar de drie specialisten bij wijze van spreken op de wereld zijn, die precies weten hoe die modellen werken. En sommige heten dan ook nog zelfs black box modellen, dat we niet weten hoe het nu eigenlijk precies komt, hoe je tot die beslissing komt. Hoe de ingrediënten er zijn, ja. Ja, hoe gaan we daar dan toezicht op houden? Hè? Dus dat zijn best wel uitdagingen waar je als samenleving voor staat. Ja, ik denk dat we de komende tijd ook echt nog veel meer experts nodig hebben op hele specifieke domeinen. Omdat het is dus echt soms heel specialistisch. En daar heb je echt wel technisch talent voor nodig. Mm. Als het gaat om de toezichthouders zelf. Het is ook voor het eerst wetgeving waarbij alle toezichthouders betrokken zijn. Dus als je bijvoorbeeld wetgeving hebt in de financiële sector, ja, dan hebben we de AFM. Alleen omdat deze wetgeving alle domeinen raakt, zijn ook alle toezichthouders betrokken. Nou, in Nederland is er een werkgroep waarbij eigenlijk op dit moment de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en persoonsautoriteitsgevens het meest in de lead zijn. Maar die hebben een werkgroep met alle toezichthouders in Nederland om... Ja, na te denken over hoe gaan we dit precies doen. En dan moet je ook nog rekening mee houden dat er cultuurverschillen zijn. De autoriteit van persoonsgegevens heeft veel meer een cultuur van we gaan een boete uitreiken. Maar er zijn ook toezichthouders die veel meer met de sector dan in gesprek gaan en kijken van hoe kunnen we het voorkomen, oplossen. Ja. Nou ja, dus dat moeten we ook allemaal nog zien. En vervolgens heb je natuurlijk ook binnen Europa, er komt ook een AI office. Daar komen iets van 100 mensen te werken. Die ook nadenken over toezicht. En die ook juist weer op Europees niveau gaan kijken van hoe werkt dit en wat moet gebeuren. En die ook op Europees niveau kunnen er boetes uitgedeeld worden. Ja, toch voelt het als een soort van te groot om er iets bij voor te kunnen stellen, omdat het in een soort digitale wolk gebeurt. En... Maar daarom is het ook belangrijk dat we het klein maken in die zin. Ja. We kunnen allerlei dingen in wet geven. Wat heel belangrijk is, want laten we dat even vooropstellen. Want Europa heeft daar ook wel een leidende rol. En je ziet ook al langzaam dat het ook overgenomen wordt door de Verenigde Staten. Je zag dat Engeland laatst geprobeerd heeft ook een beetje de positie te claimen. Wij gaan dat verantwoordelijk doen. Maar laten we hem even terugbrengen. Gezond verstand. Weet je wel, dus we hebben allerlei toezichthoudenden, we hebben formele. Maar als jij bijvoorbeeld in de publieke sector zegt, ik ga iets doen of als organisatie doen, betrek gewoon ook even een aantal klanten erbij. En zeg van joh, dan gaan we weer naar dat technische begrip, die sandbox. We hebben een zandbak en in die zandbak nodigen we gewoon burgers uit. Zeg, joh, we hebben een veiligheidsprobleem. Dit willen we gaan doen. Denken we dat we het op deze manier helpen? Maar dat betekent dat we deze... Wat vind jij daar eigenlijk van? Mensen betrekken bij die eventuele ethische dilemma's. Ja, bij de Nederlandse AI-coalitie hebben we ook een heel aantal ELSA-labs. Dat staat voor Ethical, Legal, Societal Aspects. Maar daar gaat het eigenlijk om over wat jij nu noemt. Kijk, wetgeving is één ding en dat is de bottom line. Maar we moeten natuurlijk ook met elkaar, gewoon met mensen, maatschappelijk gezien, met elkaar in debat over hoe willen we het eigenlijk? Wat vinden we ethisch? Wat vinden we wenselijk? Dat is minstens zo belangrijk als die wetgeving zelf. Allemaal belangrijk, vind ik ook. Toch heb ik ergens het gevoel van, zijn we niet gewoon al lang te laat? Ik heb al 10 jaar lang data van mezelf ingeleverd. Die wetgeving die komt er nu pas. Maar ja, mijn e-mailadres is al bekend. Al mijn verhuizingen zijn al een keer doorgegeven. Mijn foto's staan al online. Gaat het ook maar enige impact hebben? Fijn dat we het erover hebben, maar... Ja, weet je, ja en nee. Want kijk, dit heeft ook te maken met data. Heb een hele mooie term voor demonetization. Dat wil eigenlijk zeggen dat data in toenemende, of dat geld in toenemende mate uit de vergelijking verdwijnt als wij iets met elkaar uitwisselen. Mm. He, dus waarvoor zijn heel veel van die producten dat je denkt dat het gratis is, is het niet gratis, want jij levert je data daarvoor in. He, dus op het moment, if the product is for free, you are the product. Ja, dan kan dus je eigenlijk al die vanuit diensten gaan die daar zijn, die aangeboden wordt, denk jij dat je daar niets voor hoeft te betalen? Maar keuzes die je daarin kunt maken, hè, is dat je zegt van oké, ik kies voor betaalde diensten waar een gedeelte van mijn privacy geborgen wordt. Mm. Want dat is het businessmodel van zo'n organisatie. Je ziet ook steeds meer organisaties die zeggen, we willen ethics, ethiek en privacy bij design in het ontwerp van onze producten en diensten al meenemen. Maar het begint allemaal dat we inderdaad zelf daarover nadenken en zeggen van ja, dit wil ik wel of dit wil ik niet. Mm. En hier ga ik wel of niet mee akkoord. Dus daarom is het ook heel erg belangrijk dat we daar met z'n allen over nadenken en nu daar ook keuzes in maken. We gaan er het zo meteen nog verder over hebben. Ik wil ook even de mensen die luisteren een kans geven om hier vragen over te stellen. En dat betekent dat we in de tussentijd ook altijd heel even naar wat anders gaan. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, we gaan dan eerst naar deze zelfpromotie en daarna nog wat anders nieuws doornemen. Bij deze prinses Margriet reikt vandaag de geuzenpenning uit aan de Afghaanse activiste Laila Haidari. In 2021 heeft Haidari in het geheim een onderwijs- en ambachtcentrum opgericht voor meisjes en vrouwen in haar woonplaats Kabul. En ook heeft ze zich ingezet voor hulp aan drugsverslaafden in Afghanistan. De uitreiking die vindt plaats in de Grote Kerk in Vlaardingen. Journalisten Thomas Erdbrink en Lilian Conchalves, Ho Kang Yu, de voorzitter van de stichting Geuzenpenning, houden daar een toespraak. En je hoort daarom nu Chaka Khan met I Am Every Woman. Ja, I'm Every Woman van Chaka Khan hoor je op 13 maart, woensdag. En vandaag heb ik het over AI en wetgeving rondom AI. En dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje, maar met Marloes Pomp, adviseur van de Nederlandse AI-coalitie, en Frans Veldberg, hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, hoe staat het er eigenlijk voor? Worden we nog goed beschermd? Gaat AI niet te snel? Al dat soort vragen, dat nemen we door. Maar er is natuurlijk ook altijd ruimte voor een vraag van jou aan de andere kant van de radio. Vroege vragen, juist. En er komt meteen een enorme lap tekst binnen, maar wel eentje die ik heel belangrijk vind. Het is er ook wel al vaker over gegaan. Frans, ik ga deze vragen in eerste instantie aan jou stellen. En we komen er later nog ook bij voor aanvullingen terug bij Marloes. Ik ga hem er even bij pakken. Zie ik hem nog? Zeker. Er zijn grote zorgen rondom uitsluiting en discriminatie op het gebied van AI. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij asiel en migratie van AI. Er bleek ook dat zelfrijdende testauto's zwarte mensen niet herkennen. Bij Duo ging het mis, bij het fraudecontrolesysteem. Nou, de toeslagenaffaire, daar kunnen we nog wel wat over zeggen. Hoe kan dat nou, Frans, dat zoiets in zo'n systeem sluipt? Wat deze systemen eigenlijk pijnlijk inzichtelijk maken, is hoe mensen beslissingen nemen. Want wat gebeurt er? Je stopt er allemaal data in. En kunstmatige intelligentie, een onderdeel daarvan is machine leren. En wat doen die computers? Die gaan leren, die gaan op zoek naar patronen in de data. Dus als wij het bijvoorbeeld hebben over een toeslagenaffaire, dan stoppen wij allemaal data erin van dossiers. En dan gaan we kijken, wat is de beslissing geweest? En daar proberen we patronen in te vinden. Mm. En die systemen, die brengen die patronen aan het licht. Ja. Dus als nu blijkt dat er factoren zijn die die beslissing beïnvloeden en de objectiviteit daar weg, ja, dan wordt dat ook zichtbaar, want dat zit in die systemen. Maar dat betekent dus eigenlijk dat bijvoorbeeld bij die testauto dat er iemand achter de schermen is geweest, die heeft, 1000 gezichten of mensen ingevoerd, maar blijkbaar geen zwarte mensen. Klopt. Dus die heeft bijvoorbeeld allerlei data getraind, de systemen getraind op allerlei data die niet representatief genoeg geweest is van hoe de samenleving eruit ziet. Ja. En Marloes, kan je daar nou iets aan doen met die wetgeving? Want dit blijft dus dat mensenwerk. Wij voeren die data uiteindelijk in. Nou ja, we blijken nogal wat vooroordelen te hebben. Ja, nou, dat los je niet alleen met wetgeving op. Er zijn gelukkig ook tegenwoordig best wel wat algoritmes die je kunt gebruiken om je data of je oplossing te toetsen op, zitten bias in. Dus het is gelukkig ook steeds beter technisch mogelijk om daarop te controleren. In die wetgeving staat ook bijvoorbeeld bij hoogrisicosystemen dat je moet uitleggen of er bias in je systemen zit en hoe je daarmee omgaat. Dus dat is een stukje regelgeving. Maar bias zit hem ook in hoe ga je er volgens mee om. Dus dat je aan patroonherkenning doet, is helemaal niet zo erg. En het kan best zijn dat daar ook een stukje bias in zit. Maar het gaat natuurlijk wel om van hoe regel je organisatie in om te voorkomen dat je daar volgens verkeerde beslissingen opneemt. Of dat als er een bias in blijkt te zitten, hoe ga je daarna handelen? En dus heel veel toepassingen waar nu bias in zit, de grootste problemen ontstaan doordat een organisatie daar vervolgens verkeerde beslissingen opneemt. Maar merk je dat mensen bijvoorbeeld die hiermee te maken hebben inmiddels ook huiverig zijn om dat soort systemen te gebruiken? Ik kan me best voorstellen als jij iets te maken hebt gehad met een toeslagenaffaire, dat je bij de volgende keer denkt, of mijn handen hier nog aan wil branden. Want de schade is wel heel groot als het misgaat. Ja, alleen ook hierbij. Kijk, er ging al iets mis met de bias die in de data zat. Alleen de grootste problemen bij zo'n toeslagenaffaire zijn natuurlijk wel ontstaan door het menselijk handelen daarna en hoe daarmee om is gegaan en het fout na fout die daarna is gemaakt. Ja, niet door de technologie, maar door mensen. Ja. Nou, dus dat is wel belangrijk om in je achterhoofd te houden. En ook, als je AI niet gebruikt, wij hebben ook bias. Dus zeker. Ja, maar we willen niet te afhankelijk worden van dit soort systemen, toch? Nee. En daarom moet ook zijn er dus nu regels over als je hoogrisicosystemen hebt, waarbij het dus ook schadelijk kan zijn als die bias erin zit. Daarom zijn daar nu regels voor. En ook als daar dus iets in misgaat, moet dat dus ook gemeld worden. Ja. Dus die wetgeving gaat daar absoluut natuurlijk bij helpen. Ja, dus alleen systemen... we moeten niet denken dat het dan af is. Nee, maar de systemen mogen gewoon denk ik nooit leidender worden dan wij precies, zelf. Als je naar dat post-office schandaal in Engeland bijvoorbeeld kijkt... daar heeft men gewoon altijd gezegd... ja, het computerprogramma zijn nou eenmaal A. En maar daar dat is gaan de basis. We altijd achteraan. Ja. Dat is de basis. Kijk, de grootste fout die wij nu maken is dat we denken... De computer dat computers kunnen denken. Ja. Nee, maar we denken dat ze kunnen denken. En computers zijn op bepaalde aspecten van het proces wat denken is. Want denken is heel breed. Dat is heel snel kunnen rekenen, is patronen herkennen. Ja. Maar de hersenen denken heeft ook te maken met inlevingsvermogen, met verbeeldingsvermogen. Mm. Die computers kunnen dat niet. Die kunnen wel patronen vinden, maar als wij denken dat ze kunnen denken, dan laten we ook beslissingen over aan ze als ze kunnen denken. En hier komt dus de basis. Die systemen zijn eigenlijk gewoon wiskundige modellen van een stukje van de werkelijkheid. Die leveren een kans dat iemand fraudeert. En waar het gesprek over moet gaan voordat we dat soort systemen invoeren, dat we met elkaar het gesprek aangaan. Welke foutmarge accepteren wij? Hè? Zeggen we als een systeem 99% zeker is, vinden we dat wel of niet acceptabel. Hoe gaan we daarmee om? Als die beslissing eruit komt, wat is dan de impact daarvan? Mm. En dan hebben we het juiste gesprek. En met wie wordt die informatie inderdaad vervolgens ook uitgewisseld? Want dat ik gefilmd word voor iemands voordeur voor de veiligheid is nog één ding. Maar als daardoor mijn gezicht herkenbaar is, waardoor ik bijvoorbeeld bij protesten ook ineens gevonden kan worden. Ja, dan dat moet niet makkelijk uit te wisselen zijn. Ja, en stel er zit geen bias in het systeem, dan nog ben je er ook niet. Hè? Dan nog kan het ook zijn dat het nog steeds niet wenselijk is dat je het gebruikt. Ja. Dus als voorbeeld, ik heb een keer een pilotproject gedaan bij een gemeente en dan ging het over van, kunnen we inschatten welk instrument het meest geschikt is voor iemand om diegene uit de bijstand te halen. Nou, en dan hadden we wel een algoritme waar geen bias meer in zat. Of daar konden we op toetsen. Maar dan nog kun je zeggen van ja, is het wel ethisch om dat zo te gaan toepassen? Want dat betekent dat je eigenlijk ook heel makkelijk gericht bent om te zeggen van hey, deze mensen die kunnen we eigenlijk veel makkelijker uit de bijstand halen met deze instrumenten. Nou, dan gaan we daarop inzetten. Terwijl je dan misschien veel minder aandacht hebt voor de gevallen waar we misschien geen passend instrument voor hebben. Of dat je te enthousiast wordt voor de ene groep, waardoor de andere uit beeld verdwijnt. Ja, ethische aspecten zijn. Echt niemand begint met de intentie van daar willen we iets verkeerd doen. En je kunt heel erg gefocust zijn op de transparantie van het model of dat er geen bias in zit. Maar dan nog moet je afweging maken, is het ook ethisch? Willen we dit op deze manier? Maar daar is hoop wat dat betreft. Want ik moet wel zeggen, er is geen student bij ons die in deze vakken zit, de kunstmatige intelligentie. Er is geen student die niet een vak heeft waarbij heel expliciet aangegeven wordt dat je na moet denken over de ethische consequenties daarvoor. Nee, dat snap ik. Maar Frans, wij hadden vlak voor het programma heel korte gesprekken. Toen vertelde jij het anekdote dat je bij een soort van les of lezing zei, hier heb je ChatGPT. Daar kan je allerlei vragen aan stellen, ook over je eigen gezondheid. Bijvoorbeeld, ik heb heel vaak last van mijn maag en ik heb diabetes type 2 en dan rolt er iets uit. En toen zei jij, 70% van mijn leerlingen, die zouden dat gewoon gedaan hebben. Dus dan geef je je eigen medische informatie aan zo'n ChatGPT. Dat is dus inderdaad ook. Ik vond het een interessante casus in een vak wat ik geef. Dat heet Artificial Intelligence Lab. ChatGPT was net geïntroduceerd. Ik stelde ook wie is van jullie bereid om die gegevens? Inderdaad, 70% vond het geen probleem. Ja, vind ik veel voor mensen die er veel over nadenken. Absoluut. Dus dat is dan van belang dat wij dan inderdaad zeggen, maar weet je wat dat betekent? Want misschien is het korte termijn wel dat je denkt van ik krijg hier gezondheidsdata. Maar wat nu als de wetgeving niet garandeert dat die data bijvoorbeeld niet gedeeld mag worden met een verzekeraar? Of als jij zegt, ik heb nu die gegevens gedeeld en de financiële instelling komt en die zegt van, goh, jij moet 3% meer rente op jouw hypotheek gaan betalen. Ja, of je zorgverzekeraar gaat omhoog. Precies. Want je leeft ongezond. Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat iedereen hierover nadenkt. Mm. Wat betekent dit eigenlijk? En wat krijgen we op korte termijn versus wat zijn de effecten hiervan op lange termijn. Ja. En dat is heel belangrijk, ja, dat daar goed over nagedacht wordt. Maar Loes, ik heb een vraag van Petra, die vind ik ook wel passend. Want die Europese wetgeving die is niet alleen maar bedoeld om ons als burger, als individu veilig te stellen. Maar ook om ja, Europa en de cohesie eigenlijk een beetje te bewaken. Hè? Petra stelt daar de volgende vraag over. Ik vind het best wel bijzonder dat tech-giganten zoals een Elon Musk ook betrokken zijn bij overleg. Hè, als het gaat over wat er wel of niet gebruikt mag worden. Ook omdat hij bijvoorbeeld slecht modereert op X. En zo ook invloed heeft op het publieke debat wat wij allemaal met elkaar voeren. Komt er nog iets in die wetgeving te staan over de informatie die ons gevoed of gedeeld wordt en de algoritmes die daar bijvoorbeeld achter zitten? Kan ontwrichtend zijn natuurlijk voor een samenleving. Sowieso. Kijk, we hebben het nu heel vaak over wat zijn de risico's van AI of wat gebeurt er met onze data? En hebben we dat nog onder controle? Ja, persoonlijke gegevens. Ik denk dat de discussie over, wat doet het met ons als maatschappij? Wat zijn de effecten op maatschappelijke ontwrichting? Of gewoon op ons, hoe we ons psychologisch gezien voelen. Ja. Daar is nog veel te weinig aandacht voor. En dat zie je met zo'n voorbeeld van Musk. Dat doet iets met de maatschappij. Of het polariseert, denk ik, op dit moment ook heel veel. Ja, maar daarvan zou je kunnen zeggen, dat creëert een onveilige situatie. Ja, maar ook, we moeten denk ik ook heel erg nadenken over de maatschappelijke effecten. Een voorbeeld is AI wordt natuurlijk nu ook heel veel gebruikt voor, we noemen dat synthetische media. Media die bewerkt is. Dat foto's kunnen, bijvoorbeeld. Foto's, video's, spraak. Bijna al heel veel informatie die wij tot ons krijgen, nu al, wordt bewerkt. Maar dat neemt ook exponentieel toe. En dat maakt dat we ons steeds meer moeten afvragen van, is dit echt of niet? Of in hoeverre is dit bewerkt of niet? Ja. Gaat natuurlijk iets met ons brein doen. Omdat jij je steeds moet afvragen van, hey, als ik nu met Marloes bel, is dit Marloes echt of is ze gekloond? Maar probeert die AI-wetgeving ook wel context aan te geven. Ja, want er zijn zelfs voorbeelden van, hè, mensen die opgelicht zijn omdat ze dachten dat met hun dochter te bellen. En in die wetgeving komt nu wel dat duidelijk moet zijn. En dat kan je gedeeltelijk technisch oplossen, doordat je bepaalde kenmerken aan content kan meegeven. Maar in die wetgeving komt ook te staan van dat duidelijk moet zijn. Als je zulke bijvoorbeeld een deepfake dat het een deepfake is. Ja. Ik noem maar wat. Maar toch denk ik ook bij dat soort dingen, het is goed dat daar wetgeving op is. Maar stel, ik ben kwaadwillend en ik gooi een deepfake video het internet op en ik word daarna op mijn vingers getikt dat het niet mag. Dan is die wel al de wereld ingestuurd. Dus het is al gebeurd. Ja. Frans, hoe kijk jij hiernaar? Is het belangrijk dat er dus ook over hoe wij informatie tot ons nemen, hoe die algoritmes werken, dat als je aangaat op bepaalde woorden, dat je eigenlijk alleen maar, Arjen Lubach noemde het op een gegeven moment ooit een keer die informatiefuik, dat daar dus, past dat binnen deze wetgeving? Waarin het ons veilig moet houden? Dit zijn de consequenties van het gebruik van algoritmes. Hè, dus de impact daarvan. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel kijken. Het is een hele combinatie van wetgeving. Want je hebt die AI Act, die Digital Services Act. Nou, dat gaat technisch allemaal heel erg ver. Waar we wel met elkaar over na moeten blijven denken, in hoeverre je inderdaad dus in die bubbel terechtkomt. Hè. We weten dat die algoritmes, die social media platformen, die vinden het allemaal heel gek als er veel gereageerd wordt op berichten. Ja, dus extreme berichten doen het goed, want die leveren algoritmes veel, houden dat bij, dus die komen op jouw tijdlijn. Want hoe meer mensen daarnaar kijken, hoe meer reclame er op die tijdlijn geplaatst kan worden. Dus dat is vanuit een breder perspectief natuurlijk wel waar we over na moeten gaan denken. En wat jij ook aangaf, een aantal van die techbedrijven die zijn ook nu al heel erg actief in deze discussie over het gebruik van AI. Hè? Dus je merkt ook bijvoorbeeld, vind je dat positief? Nee, absoluut niet. Een Kim van de Spartak? Inderdaad, Kim van de Spartak van GroenLinks. Kijk Marloes aan. Ja. Die, ik haalde bijna twee na. Mijn algoritme die kwam niet. Maar Kim die heeft zich ook verbaasd over. Die zit namens Nederland in het Europees Parlement. Die heeft gezegd van joh, Ik heb nog nooit zo'n grote lobbymachine gezien in de laatste dagen voordat die wetgeving tot stand kwam. Met zoveel geld ook, hè? Laten we ja, precies. Dus dat is natuurlijk wel iets waar we inderdaad over na moeten gaan denken. Dat er natuurlijk hele grote businessmodellen achter zitten. En daarom is bij sommige van deze organisaties, die mengen zich ook heel erg in het debat van wat we dan met AI en soms ja, we moeten een pauze, et cetera. Maar sommige van deze commerciële organisaties hebben er gewoon een belang bij een dat baat, er een soort van pauze is. En Elon Musk zelf bijvoorbeeld, want die riep: ik wil een pauze om vervolgens zelf een open source AI te gaan ontwikkelen. Niet zijn. Dus die lobby is inderdaad, die is gigantisch. Ja. Maar toch even nog die landsgrenzen uit, hoor. Want, of de continentsgrenzen eigenlijk in dit geval. Daar kreeg ik ook nog een vraag over. Want het is natuurlijk fijn dat wij in Europa daar dan regels over opstellen. Maar we maken bijvoorbeeld of je neefje of je nichtje ook gebruik van TikTok. Wat weer van een Chinees bedrijf is. Dat stoppen we vervolgens in het algoritme wat blijkbaar daar dan terechtkomt. Wat kunnen we daar nou aan doen of niet aan doen? Ik heb begrepen dat in Amerika ook wel een discussie is over iets als TikTok. Hè? Mag je het daar überhaupt gebruiken of niet? Groot issue. Ja. Die data, maar dat is inderdaad de discussie. Kijk, maar het begint natuurlijk met het korte termijn gebruik daarvan. Hè? Dus zeggen we terwijl je er natuurlijk wel over na moet denken dat een organisatie als TikTok, heb je allerlei films. Een zusterbedrijf van TikTok is bezig met allerlei opleidingsprogramma's en allerlei filmpjes met educatieve doelen, waarbij ze al een hele jonge doelgroep kunnen vormen eigenlijk. Precies, ja. En dat is natuurlijk een volgende vraag. Want terechte vraag van waar wordt die data opgeslagen? Wat gebeurt daarmee? Daar heb je overigens ook wel weer wetgeving voor. Hè? Dus je kunt inderdaad ook zeggen van ja, als de Europese wetgeving van toepassing is, dan moet het bijvoorbeeld ook in Europa opgeslagen worden. Maar ook daar geldt weer wat is het toezicht erop. Tegelijkertijd is dat één. Twee is de interactie met dit soort systemen. He, dus heel onschuldig, oh wat leuk, educatieve filmpjes, et cetera, et cetera. Maar het is ook weer het verzamelen van data over gedrag. Nog beter proberen te begrijpen wat het gedrag van bepaalde personen is. Ja. En wat zijn dan weer de consequenties daarvan? Ja, maar Marloes, jij zei net ook iets over onze gezondheid. Hè? En dat we onszelf die vraag moeten stellen: welke informatie krijg ik? Is die überhaupt echt? Maar er is ook nog een andere kant. Stel, jij bent een jonge meid en je vindt het leuk om naar andere, ik noem maar wat, meiden die je mooi vindt te kijken. Als je dat 3 of 4 keer gedaan hebt, krijg je daarna alleen nog maar dat soort meiden op je beeldscherm, waardoor je daar misschien heel onzeker van kan worden. Dus dat gebeurt denk ik nu al. Ja. En daar krijg je dan denk ik straks ook nog steeds meer bij. Dat je de hele dag geconfronteerd wordt met content die dus echt bewerkt is. Waarvan je dus niet meer weet van waar kijk ik nu eigenlijk naar. Dat maakt het nog verwarrender, complexer. Maar ook bepaalde voor bedrijfsleven, economisch gezien. Als je zult steeds meer je best moeten doen om ook het vertrouwen mee te geven van hey, deze informatie komt echt van mij. Maar andersom ook, bijvoorbeeld de politie heeft nu al heel veel extra werk aan als er bewijslast binnenkomt om te checken van is dit, waar kijken we naar? Klopt dit wel of niet? Dus het zal ook economisch gezien denk ik best nog wel weer uitdagingen opleveren. Aan de andere kant, kijk, we hebben het nu heel erg over de negatieve kant. We hebben AI ook heel erg nodig om het veilig te houden. Hè? Dus als je bijvoorbeeld nu al, er zijn heel veel cyberaanvallen natuurlijk. Als je zonder AI zou het al onmogelijk zijn om het internet of jouw bankomgeving of wat dan ook veilig te houden. Dat zou onmogelijk zijn, want je hebt AI nodig om de goede dingen eruit te filteren. Ja, kijk, weet je, we hebben nu het gesprek gehad waarin getoond is dat het goed is dat we wetgeving hebben en dat we daar stappen maken. Of het perfect is, nou, dat is nog ver van dat, maar we hebben de eerste stappen gemaakt. Maar ik wil ook wel hier ook benadrukken. Enthousiasme. Nee, maar een technologie die twee. Meer zonder AI. Er zijn heel veel toepassingen ook waarbij je soms niet eens met privacy factoren te maken hebt, waarbij kunstmatige intelligentie ons echt verder gaat. Zoals? Als we de grote uitdaging op het gebied van klimaat bijvoorbeeld gaan, daar kan je, laat ik hem heel concreet maken, want klimaat is abstract. Technologie, kunstmatige intelligentie die gebruikt kan worden om op lokaal niveau, op huishoudenniveau, de matching tussen het aanbod en vraag van energie te matchen. Hè? Dus te zorgen dat het grote probleem in de energietransitie is op dit moment niet energie. Want als de zon gaat schijnen, dan wordt het elektriciteitsnet begint te gloeien. Maar het matchen van vraag en aanbod, het opslaan daarvan, daar kunnen we kunstmatige intelligentie voor gaan gebruiken om daar grote stappen te maken. Ja. Even recent was in het nieuws dat er, dat waren we heel blij dat er een kunstmatige alvleesklier is. Heel veel mensen met diabetes hebben een uitermate een moeilijk leven, omdat ze constant bezig zijn met die suikerspiegel. Dat apparaatje, daar kan je kunstmatige intelligentie inzetten die constant meet wat is de suikerspiegel en die bij wijze van spreken al ervoor zorgt dat die alvleesklierfunctie overgenomen is. Laten we dat ook niet vergeten, waardoor het leven van mensen er echt gewoon beter uit... Ja, nou, jij noemde net al de voorbeeld van kankerherkenning. Ja, ja, en ook, kijk, ik denk dat we, en dat is ook wel het mooie van die AI Act. Kijk, het gaat heel erg over de regels van hoe willen we, wat is verboden of wat moeten hoogrisicosystemen, waar moeten die aan voldoen. Maar het is ook, de andere kant is dat Europa ook alternatieve AI wil stimuleren. Dus er komt straks ook een enorm pakket aan, een investeringspakket, om ook bijvoorbeeld, kijk, de Amerikaanse modellen daarvan, van de Big Tech, daarvan weten we niet precies welke data ze nou gebruiken, hoe het nou precies werkt. Naar wie het geld toe gaat. Maar Europa gaat ook heel erg stimuleren dat we eigen alternatieven krijgen. En in Nederland hebben we bijvoorbeeld al een project gestart rondom een Nederlands taalmodel, want het zijn eigenlijk taalmodellen. Maar Europa gaat daar ook flink in investeren. Dus dat we het wegkrijgen bij de bedrijven eigenlijk? Ja, we krijgen ook echt Europese alternatieven voor de big tech, waarvan we nu zeggen van ja, dat vinden we eigenlijk op een heel aantal aspecten helemaal niet wenselijk. Ja. Dat komt, de AI Act gaat daar ook ruimte voor bieden om Europese alternatieven te maken. En we zijn nu allemaal heel erg ondersteboven van die taalmodellen en filmpjes en foto's, omdat dat natuurlijk heel aansprekend is. Maar tegelijkertijd worden met kunstmatige intelligentie ook enorme stappen gemaakt in het ontwikkelen van nieuwe materialen bijvoorbeeld. Hè. Als je nu kijkt naar die accutechnologie, waarbij allerlei grondstoffen worden gebruikt. Door die computerrekenkracht kan je allerlei nieuwe combinaties, chemische reacties als het ware, simuleren, waardoor er heel veel nieuwe materialen komen. Eiwitcombinaties die met medicijnen, waardoor je dat heel snel door kunt rekenen. En dan, als we het over biases hebben, de medische industrie die heeft steekproeven. De discussie is nu ook terecht dat ze zeggen van joh, maar vrouwen slikken medicijnen die bij een populatie mannen getest is. Over bias gesproken. Bieden we nu mogelijkheden om dat echt bijna gepersonaliseerd te doen en eigenlijk jou als persoon daarin mee te nemen. Tegelijkertijd spelen er ook weer privacy issues. Dus je ziet daar de mogelijkheid. Eeuwige dilemma's waar we voor staan. Ja, en ook, we hebben AI ook nodig. Kijk, er is steeds meer data en organisaties zijn data gedreven. Maar om daarmee om te kunnen gaan, hebben we ook echt AI nodig. Een voorbeeld is het Nederlands Forensisch Instituut. Die hebben natuurlijk heel veel data van dark web af. Ja, een mens, het is onmogelijk om daar als mens doorheen te gaan. Dus je hebt ook, als je allemaal gruwelijke beelden ziet ook. Dat ook, maar ook de hoeveelheid data. Dat is niet te doen. Dus wil je dat die opsporing verbeteren, dan heb je gewoon echt algoritmes nodig om dat te kunnen filteren en te prioriteren. Dus, maar wel biasloos. Dus niet met vooroordelen. Dat moet wel keurig gaan. We zitten alweer aan het einde van het programma. Laatste vraag. Marloes, als Europa deze regelgeving heeft, moet Nederland dat dan 100% overnemen? Of mogen we ook nog een beetje onze eigen dingen doen? Nee, het is wel echt een Europese verordening. Dus wij moeten hieraan voldoen. We kunnen natuurlijk wel zelf bepalen van, hoe gaan we bijvoorbeeld die sandboxes inrichten, of hoe gaan we hierover communiceren of mensen meenemen. Dus je kunt op nationaal niveau natuurlijk wel nuance een andere nuanceverschillen, maar we moeten hieraan voldoen. Dat is Ik wil jullie beiden ontzettend bedanken. Ik denk dat we heel veel kanten op zijn gegaan over AI. Gelukkig zijn we positief gaan afsluiten. Dat is misschien ook wel eens leuk. In plaats van alleen maar waarschuwing, alarm, alarm, alarm. Belangrijk, vandaag wordt er over gestemd in het Europees Parlement. Exact. Laten we het allemaal gaan bijhouden. Belangrijke dag. Het gaat over ons allemaal. Het gaat over onze veiligheid, maar ook over onze privacy. En soms staat dat helaas haaks op elkaar. Dus belangrijk om er af en toe bij in te checken. En vul niet overal je e-mailadres in. Wil ik er nog even achter. zeggen. Gebruik een nep e-mailadres. Marloes Pomp, adviseur van de Nederlandse AI-coalitie. En Frans Veldberg, hoogleraar Data Driven Business Innovation, waren vandaag de gast in Vroeg. Morgen zijn we er weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. Maar nu is het alweer tijd voor het NOS Radio 1 Journaal van 6 uur.